مدینہ حرم ہے اسے حد غرد و عالم حرم ہے اسے ساحت ہر دو عالم جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ خاک یا رب نہ برباد جائے میری خاک یا رب نہ برباد جائے پسے مرگ کر دے غبار مدینہ ہمارا مدینہ دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا ہمیں ایک نہیں رضا خار مدینہ ہمارا مدینہ شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا صلوا علی الحبیب